Божая каровка, спятая выню. На спаткання з табой мяне прывяла бетонная спіраль Нью-Йоркскага музею Гугенхайма і першая версія імправізацыі нумар 28 Васіля Кандінскага разам з Парыжам Марка Шагала, чый зеленавокі кот чалавечым тварам глянуў на мяне так выразна, што я даў зароку бачыць Эйфелеву вежу з вакна раней, чым за свае грахі вярнуўся на зямлю в іпастасе кота. Якраз тады ты апусцілася на маю руку, каб упэўнена залезці ў левую кішэню. Кім была ў сваім мінулым увасабленні ты? Паслушкай з пасы Фрасінюўскага манастыра, першакласніцай серабранкі, замучанай у ліфце сексуальным маньякам. А можа, у цябе перасялілася душа маёй сучасніцы, якая жыве зараз, паводле менскага часу, і якой апошні тралейбус вязе з дзяцінства сон пра старую Немігу і пра татарскія агароды. У душным сабвэі я даю табе беларускае імя, а на беразе Іст-Рывер мы разам глядзім на лёгкія самалётікі, што цягаюць па небе рэкламу конкурсу фотамадэляў. Магчыма, ты хочаш палётаць з імі? Не, табе яўна цікавей абмеркаваць са мною модныя сёння беларуска-ірлянскія аналогіі, абвінавачванні прэзідэнта Клінтана в адультэры, а таксама фантасмагарычны помнік Леніну, што, ратуючыся ад настальгіі, сцягнулі на дах суседнія дому эмігранты з Савецкага Саюзу. Менавіта тут я нарэшце разумею, я не тая расліна, што прымецца на гэтай глебе, нават калі перавесці сюды ўсіх Леніна ў Беларусі і зладзіць на кожным па буслянцы. Пасадзіўшы цябе на далонь, я паўтараю гэтае адкрыццё ў голас, і ты, паважна выслухаўшы, супакойна раскрываеш крылцы.